rapuje, same nalele rapuje. Ciapu ciapu bigu bigu, ciapu ciapu bigu bigu. Kosmos salutuje, same narąbki pakuje. Ciapu ciapu bigu bigu, ciapu ciapu bigu bigu. Romale, Romale, Wojtek.